رسول الله صلى الله عليه وسلم ته تبوک کلام نه لالفاتو اس الله ان زيد جل الله تعالى اي يتوب عليهم توبه قبول کي دوی وسوس با الله تعالى دې توبه قبول کي زکه اقرار چي او سړي د خپل گناه کوکي بس کمال دې الله تعالى غته معافي کوي او جي سړي خپل گناه باندې مقر شي چې خدای دا گناه را نه شوي او تا نه معافي غواړم بالکل الله تعالى غته معافي کوي چې سړي مقر وي نو سبب وي الهي عبد تلاسي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك خدای مجرم عالم اقرار د خپل گناهونو کوم او تما تدا غیسو کے معافیو کی او کتما تمافین کے ناخر بلدہ سے ازاد شتا چما تباغ معافی کی تبا معافی کے زمین اگر قصور دو گناہ کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قصیدر ان اللہ فتائی سر اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخون کو مہربان دے مجھکل دا مسئلہ را اللہ دی تمافیو کلا رانس کلی سر ناغی بیا رسول اللہ دلی مال دو وجنہ کمنگا ایسار شیویو مال زمن کو نظر گئی خوز منا موال نبی علیہ السلام زخنا لکھ ولی مخصو خطرہ دا سی شیو وکا نا نبی علیہ السلام زخدا مال نا لکھ دلتنا ایتو نرا لخوز واقلتا قبولتا من اموالهم مالو نددی واقلتا مالو نددینا صدقتا زکاتنا تطحیرهم بها من ذنوبهم چتا پاکای دی لرا پسابب دی مالو نسرد گناہ نددینا گناہ نسرد پا مال سرم پاکی گی مجرم دیری اللہ تعالیٰ تلار کے مال ورکینا اللہ تعالیٰ ستا گناہ نددینا دیزا نمالی مفتقا صدقات سے لیکن دا گناہون لگی کئی مکمل گناہون دی صرفت ہوئی گی آتم گناہون پرچ حقوق اللہ خواہ حقوق رباب دینا خزان لخبر رہا و تزکیہم اور دارنگی زیادی کتو دوی دا مال تسبب دی صدقی سرا و تزکیہم مانا پرا زیادی کتو دا مال دوی بیہا تسبب دی صدقی سرا دا اللہ وعدہ دی جسوک زمان پارا مال ورکی زبا غسیوا کم دیزا نبی علیہ السلام کوئی تتنا دا صدقات والا دا ایمانی نبا سیواشی په حقیقت کې دا صدقات سبب د فاز زیادت ته معلومه ده اور کوم سړی چې صدقات نور کوي دی وی زم ما مال ډیر شفا غډیر نه یو سفر اور کی ته نه په کونه ته نه ولګي اور دا کوم چې صدقات ور کوي کنه اگر کار په ګورو په باندې خدای پاک وکړي ته ګورو ته کی دا شی نه ورکا چې دا کوم شمان نه غوښته په کونه باندې لګي اور چې دا کوم صفیان دی الله ګور دا ذات صح ځای ته نه ګوزږي ته شي دی په دې کې څو نه ولا ډیر کار کی پس یې اسمتو دا څه په لار یو ګولای وکړه او بسته به روغ رمه دي ادا نورا په لګوزو نه او زردول سره ته شو کافي ادا کړم نه سته نه کمري والا نه او سږه ته هغه سږه کې ګلاس نه ګلاس نه کې څه کوي واه چې واپس را دي ګوږه دې دې پر نه غوړي ته دا هو واځه هم سره دې کې پر سم سره دا غره حدیث ته کاږي ته وتزکیهم معنا زیاتی کوت زی لره دا مال په سبب بچا سره دا اغستلو دې صدقات سره او بل معنا وتزکیهم او تو چت دا مومنان دا منازل دا منافقانونا چه مخت خودی اغیو شانی اس کو توفت قبول شانی چھو چت کا نبی آدم تا دا تسکیه پا مانا دا رفع دا دید دا حاغا مقامات و مرتبی دا منافقانونا آئی کو ایجیب خبر اکدا چه ترون صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان خبر نکل بیائی بن مزاری دی احبیت اللہ نادین کو گر خبر نکل و منافقان نظام دا دزلت سوزی دل چنه که ترزه خدای زمان پشاله خدای دی مسلمانانو سلام نکا او سدار و بلده غیگی ورکل خدای تا تو انده غسل کن کن دی تو بویستا رزیلانی تا سدار غسل چند خانو پشال بیدو بیا گرزه انا و صلی علیهم او دارو گی تسکتوا دعا خوالد دی دا پارا صلی علیهم از نجی کن دو جنازه تی مکران صوبا خونه دا چپ تا بی خیال لاشوی دی ما با جنازه تا بیا پتا لیکن آتا نسو کن دا جنازه ستی نبی و انسان دا سی رو گندی و تن سمجی اگل پی کنا تیدی سلی با جنازه شو دا سی کما کن خالد کن استدان دا دا مسلمان آنی صلی علیه مانا سی نجی اوز نا کن دی جنازه جنازه تا مانا دارو تا دعا حالا ہوا صلی پا مانا دا دعا پر دعا دار حالا کارا اولی ان صلاتکا بشک دا دعا گان استا سکن اللهم دا سبب دی اتمینان دی دی صحابہ دیر خوش آلی گا بجی دعا بھو اوزم بازی خلق داسی چدا بزرگان تم علماوی احیو ورن دعا گاڑی دی سمرہ خوش آلی گی بطا غیبانو خوش آلی گی مدام آغا عدد پیس آبا با دمرہ خوش آلی گی جنبی ری زلام بایی دی فردوا او اللہ ورکی اللہ فارا علا ورس سفارش سر کئی او جا تا کئی رسول اللہ تا او جا دا فارا کئی سوچ دا سدا ہوتا چا سفارش اللہ نبی ری فلان تی غلا شاید دعا علا ہوا او جا دا فارا ہوا گنانگار دا فارا ہوا حد آبی خوش رو واللہ السمین علیم اللہ تعالیٰ غیظ انکر عالم دے علم یعلمو دا سرکوزی دا منافقان خبر ندی ان اللہ هو یقبل التوبہ تا چی اللہ تعالیٰ تبلغی توبہ عن عبادی دا بندگان اکتلونا بغیر دا سفارشنا اللہ تعالیٰ توبہ کر دے دانا دے چلے کتلا فغاشنا حرکا نا درخواست کا اللہ تجزمان توبہ قبول کنا لکا دغستنی شاہ تکینا دا سادہ بے پزان باو گارا لغن تا ہو جالا خدای پاکا چلتا لائن دارک ستا توبہ کر دے کیونکہ سفارش چاہیے تو چلاش زمانہ گناہ شہید و ماسر ڈالے لاشے کہ خدای پاک ماتا معافی کا لکا دا گھر کی کینا او جانا چې دلته معافي کوي که نه. الله تعالی توبه کوي د بندګانو نه من غیر شفاعت دا ټکی ورسره وایه په دې کې دي. او چې دلته کسی وي ګناه شو ما سره دې تحصیله پورې لس پنځلس کسان لاړ شي چې را خلاص شم نه خدای پاک یوازې را سره خبرې کوه یوازې خبرې کوه بلې ته جوتیش ویاخذ صدقات الله تعالی کردی خیراتونه کردی کنه کچې دوسرې نه کچې کوي. وان الله اور بیشک الله تعالی هو التواب توبه قبلون کې ډېره توبه قبلون کې چې کوم سړی د توبه وځي اور رحیم د الله مهربان دی بغیر د توبې اصل نوم ګناه مات کوي ګوره وتا توبه نه وایست الله تعالی دغه څه مات کوي. دا خدای شان دی خدای یو قانون دی یو قانون دی چې دا ټول څه چې خدای بنا کوي قبلې نه او دا بل معامله ده رحیم که یو سړی دغه څه ته دی توبه نه وایست الله تعالی ته خوشاله دی جنت ته دی او ګناهونه دی د فرش داسې به کې دی ځان سره عجیب منظر خو وي نه کنه بازار کې ډیجیټل کړه اته دې ریسیجن کړه دا چې دې به هر کوته ده الله دې زړه جنت حالت منبر باندې پردا شو نه معاف کړو ته توبه نه کوي خو دا څه معاف ها کوم څه یو سره لږه ته سلیزي یو څه ته سلیزي یو نه نه هغه دې نه خوشاله دي خپل کو ناټي دې نه دوي چې ما سره بندا سي معاملې ول سلیزي وقل اعملوا وايتغمر عليه السلام دويتا اعملوا فاسقوا فينا تاسو خطر نه کوي دا نه چې په کومه کوله شو اږي ما سوس په کې ته چې ګسای سر مونږ ته نه راواله تا یې کېست نه جام ورته وته په کومه بوري کې ځان نه کامل کوي تا نه کامل ولي فقد الله عملكم بني الله تعالى اعمال تا ځای د زمانه کې ورسول او رسول هي حاضر ناظر دي پر اعلان راو څنګه حاضر ناظر دي ولی اللہ عمل بھی نہیں اور رسول اللہ بھی نہیں حاضر دے گا کدے حاضر ہیں عمل بے کتا منگو خور پسی دا بلوم ہوئے والمؤمنون مومنانو حاضر دے اس پسی جلتے کدی جائے پھر لال کہے مخت زانتا نگوری مخت رسطان گورا کنا زوید دا رسول اللہ حاضر نا دے آیا کیا خی استنباد پہ کو غریبانان دے کنو گور جدا والمؤمنون ہوا پس ولی مومنانو حاضر حاضر دے تجھے رانے کے دانور در سلو جائی یا دانور جو رانے کی طور سلو جائی سوچ نہیں دلتا عقل کی رشتہ دین آغای استنباد تے ضرور فتیر اللہ عملکم ویدی با اللہ تعالی مال استاس و رسول و رسول اللہ والمؤمنون دا بتلی دا قیامت رزب گر اپلا لی دا غلال روان دی در تفکر یا غد اللہ شیر اجت تا روان دی اے ارسو آغا دا مخی تی دا غد اے بفت زلی دو لگی سنگ با انتار کر سنگ با انتار کر تاس دا ٹی ویگان کو رو دا چل بزر سر کئی ریدی اونو چی دلتا سنگ تاس دا بلاغان اختیاری یک کسی بچه دوست بور اور تکا تو خوطا ناسو لگو گو تو دے کسر کی کتا تکیم ملائی کتا تکیم سردی برا تکیم دا اپنے دلو روانا تو گورا دا تیئی کنی سچل بور سرکا دا دول سوزنا با مکل روانا اللہ دی ملتا بخنو کی گورا خا دا دو دنیا مخلوق پا اولاری دیئے جو دنیا مکل روانا تو دا دیتا دیتا خوش اپنے گوری دیتا لوگن تکن تیاز وستردون الله تعالى واپس بکره شه تاسو له عالم الغيب يا غزاد ته جاغه عالم دي پپټ او شهادت او پکارو نو فينبئكم بغا غاب ته مخبري چې سنه چې ما كنتم تعملون تاسو ته مامال ټول دې کوم طریقې انکار کولې شو واخرون دبينا على نور قسم مرجانا چې هغه مستقلی شي دي لا تاسو پوری اغی تا مافی ندا کڑی شوی او رسط کڑی شوی دی لی امر اللہ دا پار دا فیصلی دا اللہ تاب دن مالک سے ہلال بن امیہ او مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم ندی راجیو کو آقیہ دا انشاءاللہ چرس درائی شوش جن دوتا نا دیگو نشتا لی برس دا نتفیر کولی مر جاو ناچ دی رسط کڑی شوی دی لی امر اللہ دا پار دا فیصلی دا اللہ تعالی اما او عزبهم یا با اللہ عذاب ور جدویتا و اما يتوب عليهم او يا الله تعالى قبول کی توبہ دی دی او دی صداقت دی دی نا سپته فرشتي دی دی او دی الله تعالى دی توبہ او بیا چې کنه دا سي کار شي تا بن مالک ته وا هغه په خپل کور ناز هغه دی کنه تاسو چې ما په ناراضي صاحب پر خبرې نه کوي سو هغه به چې دا سره هغه کې اسنه دی راځي کومر شم چې ما شم پیغمبر باندې جنازه ونه کې نه ځه بس خاطر دی نه حال تناسته چې کنه ما سي راځه کنه چې دی کله ما کوي کنه نیو صحابی پا اسبان سوری کی چاگل اس مبارکی اور کسیم رکی اوگل مہین دی بل صحابی سو تو کچھ اس کو تیز دل زر غرط خطر آواز ہوکو یہ کام بوارم بارشا اللہ در تمارک دا صحابی جسو باس نسی دا آواز مخ کے پیدا آگا دا زہن خمیس سو اس تا آواز کو ہوتی لگا دا ہوتی لگا دا سی زیر یہ کل آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر آخر والله عليم الله تعالى عليم حكيم اور قوم ده حكمتونه ده والسابقون الاولون او مکی کی دن کی ایمان تا یعنی لنبی کسان من المهاجرین المهاجر والانصار والانصارنا والذین را کسان اتباعوهم چاگئی تابداری کری دو دی بے احسان انتا عمالو کے رضی اللہ عنہم راضی دے اللہ دے طولنا و رضو عنہ دی راضی دے اللہنا و عبد لهم تیار کردے اللہ دے دی تار جنات جنتنا تجری چی بئی گی تحت آمان دے داغین آلا نہار و نہرنا خالدین اوی بدئی فیہا پدے نہرنو کے پدے جنتنو کے آبادا ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دے ادا و ممن حولکم او بعد دا حقا کسان نچے گیر چاپی ردیستاسونا من العرابی دے حاپیانونا منافقون دی منافقان دی مستحق برزاد اللہ تعالی ندی و من اہل المدینہ تی او مدینی والاهم مردو بعض مدینی والا چکم منافقانو کنا مردو دی کلکو علا نفاقی پا منافقت پل لا تعلمهم نپی جنت دی لرا نحن نعلمهم من پی جنو دا کسان سنعذبهم سزابو دوی تمر رتین وکرتی یو پو وقت اسکو دروح دلتا درزخ کی یا دنیا را دلتا کی مراد کرن دغل اندائد وسیزا جانشو یا دا مال والا غصزا چا مال اولاد بتین اللہ والی او بیا دی قبر کی بے برابر کی یا دا زن قدن اغو دا قدر اغا خا وکر اکیامت اغا خرص سبو یمیگی سم او رب دونا بیا بو اپس کریشی دوی دا عذاب نازیم عذاب لوی تا آخرت کی علت بے بیا کی بس و آخرون دا دین علا و نور مخلصان اے طرفو بی زنو بی ہم چاہی اقرار کی دا گناہ نکلو خلطو گرد کری دیا غی عملا صالح عمل صالح چا اقرار دخل گناہ نو دے و آخر صحیح آدھ چا سر دے و بل عمل صالح چا غر بد دے چپاتے کے دل بتبوک ندی اس اللہ نزدی چا اللہ تعالی یتوب علیہم توبہ قبول کی دوئی ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے خوز من اموالہم و آخلت دمالون دوئینا صدقتا خیراتنا و زکاتنا تو طاہرہم چی تپاکی دوئی لرا پچا سرا فدی اغسل دمالون سرا دو گناہون دوئینا و تو زکیہم او زیاد کی تو دوئین اغمال پا سبب دچا سرا دو دے خیراتنا سرا یا و تو زکیہم پورتا کی دوئی دا حقا مرتبو او دا مقام بچانا دا منافقانونا دے چت کی غیقت اتاتی شو وصلی علیہم دعا گان غارت دوئید پارا ان صلاتکا بیشک دعا استاد دوئید پارا سکن اللہم دا سبب دا رحمت او دیت مینان دے دوئید پارا اللہ تعالی وریدن کے عالم دے علم یعلمو آیا دوئین کوئی کی پدی ام اللہ و یقبلو چی اللہ قبلی توبتا توبہ من عبادی ہی دبندگان اقبلنا بغیر دو سفارشنو و یاقض صدقات قبلی خیراتنا و ام اللہ بیشک اللہ و توابو دیر توبہ قبلہ ان کے الرحیم او مہربان بیانے سے کئی معافی کئی بغیر دو چانا دو توبے نا معتزلون بغیر تو بھی گناہ نماف کی گی او منگو یہ معافی کی گی بازم انگو لائن گی وقلوا يا پیغمبر دوی تا اعملوا كذلك فكارنا فصدر توبینا اذن جو گزاری سر تڑلو شو فصار الله عملكم غوری الله تعالی اعمال صاحب رسول الله مؤمنان فسترتون ذل واپس پکڑے شو تاسو الى عالم الغیب اعز تجاهل بفضو وشهادت او فکار او فینبوکم خبر دو تاسو بما کنتم تعملون تا اعمال تاسو کو وآخرون او دین علا و نور کسان مرجونا چرس کرشوی دی امر اللہ فیصلی دا اللہ تعالی تروس دی مغبم کفیل بلشکن اللہ اما یعذبون یا با عذابر کی دیتا اللہ تعالی و اما یتوب علیہن یا با اللہ تعالی توبہ قبول کی دید وجد صداقت دوینا واللہ علیم اللہ تعالی علیم حکیم و خاون دا حکمت نبو رحمان الرحیم فرمائے اول جماعت دی انتقی دو کے قضاد آزان مسجد اور دلیس سنت قبلہ آغا حضرت جبریل علیہ السلام متعین کا کہ دا طرف دلیس قبلے دے تاغی مرس تو نبی علیہ السلام مدینی منوری خار قرار لد اور بیاد مسجد نبی تعمیر اوشو تدہ وقت کی مدینہ منورہ کی اوکس خزرجان مصر ابو عامر راہب ترون تاس تماویلی چدا دا حنزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا حنزلہ چی اغلا غسل ملائکو ورکڑے دا حد شہادت نرسکو دو حد تا موقع کے دا دا غطلار دے دے اول لا عیسائی شیو عیسائیان کے راہبان اور بزرگان دے کیا غی بغت کپڑی اغسکلی او خراکن دے ہندہ سے کمزوری کون ندی عیسائی اور نصرانی گردے دلو کلچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منوری طرح لے دیتنا تپوس کی کتا کن دین دولے دے حضیر صلی اللہ علیہ وسلم مرت جواب ورکے سماخ دین حدیث کلک دین چکم دے ابراہیم علیہ السلام اغم روڑے دے ودے مخل داوئی کہ پمنگ جاؤ کی کنی او سڑے در اردن گی اللہ تعالیٰ دے قدبان دے داس زی کی مرگ روڑی کہ پاہ زی کی ددسو کیار و مددگار کلک کلوان سوکم گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبان دے آمین ہوئی بیادد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت شروع کے تردی پوری چدہ غزہ احد کا موقع باندی زیاد شرارتی ہے دیو او کلچ عین موقع دی جنگ رالا ندے انسار سکر آگے اغفل قدیلی والے سکا قدی موقع کے دے تقریبنے مکت و سیدہ مکی والے سردے راغلے اغیل مدد غفتو چتا سما سرا پدی موقع باندی مرگری شے اور مددو کو دا مسلمانان خلاف اغیل اسطوب جواب ورکو چتا خل دیر میں قذاب در جن زمن دا مثل ورکی دا تا سر قطعا منگا مدد مدن تدین عرصو جسم رخ زواتو ترخلون پوری کہ دا مکی دا فتح نرس و حوازن سردہ لڑائی اور جنگ شگئے تردی پوری دے نبی علیہ السلام دشمنان سردہ راتنو اور جنگی دبا کلچ دا خیتی اللہ تو دے آزاد اکر و فتح شوی ندے بیا او تفتی دے شام تلال پیسر روم سر اخفل و آسطہ و تعلق پیدا کر بیا دا علتا ندے اخفل و مرگرو تا چکم مدینہ منورتی دے دا مننکو اور مرگری کسانو دولست کے سب شریوانو اغی سر اخفل راز باز ساتلو او داور تووی چتاس دغلتا مالو اور زی جورتے زد دیزانا بزان سر فوج راولن او اسلی حبر آلن چکم اس کا ننگ پار یو زید ناستی یو مرچوی نبیاد دم ان کی مرگری چکم مدینہ کی ناغی دا اسلام پر نم باندے دلو و مرکز جو کے اس دا سے خدوی نشی کولے چھ دشمن لدن پر و مرچو جو رکی ایجا تاس کا نیت ماوی دو چھ غلبت مسلمانان و مدینہ منورکے منافقان سکولے نشی نعم الاعلان دوی دا پیغمبر دا مقابلی دا پار دلتا سشے تعمیر کولے کنشو خود اسلام پر نم باندے یا مرکز دوی گول کو نم اغیل دا جماعت کے خودے او دادا سے وقت تو اس دلی مرس کو غزو تبوک نزدی زمانہ کی قیدن کے دے دوی رال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی چتا سراش ہے تبی جماعت کے موزے کوئی مدامو ساس آغا مز بزمونگ پارا خیر اور برکت ذریعے گرزی دیدا غرض ہو چی پیغمبر علیہ السلام پا دیکھ مزو کی تو تمام مسلمانان اعتماد کا پیدائشی مقبی نروس کو من ہر سپر اگرام دیکھ کیوں تو مسلمانان پا دیتا مسجد میں یہ عبادت خانب ہوئی مزمونگ آغا رازوں طرف تا بدی متوجی نوی اور من بختل کار کرو نبی علیہ السلام اسے فوز تبوک تزم او تو واپس راشن نبیا و درشن دی دیر زیاد خوشحالی شو چیزا زمانگا غا مکون و فریدون و کارو کو پیغمبر علیہ السلام چکل دی تبوک میں واپس رازی دی اولاد نیمی مزل مدنی منوری تلافات دی دعوت نرال چی دعوستن تلاوت شیر او نبی علیہ السلام کو تمام حالات اللہ ہوئی چی دادی دی جماعت پر نم باندے ندی جو اکڑے او نفد تعمیر کے دل مخلصان دی دا پا حقیقت کے دا براہب پسبانے مظہروں بانے دا کار شوئے دے او دائے دا دشمن دا پاروی و مرکز گرزولے دے خنمی پیدائے خدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا معلومات حاصل شد ایگا تاس تنوی کہ نبی علیہ السلام دو کسان دے پسولی گل مالک بن جشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہم جدا غزئی او بن ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بن عدی یا عمر بن عدی دی اگر جماعتوں سے زلو او پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی بازے تاسو تا گندگے دیران دیو تے دازے دی دیران دی لیکن چی دیکم بختانو کم غرض دا پارا دازے بات کرو اگر تو دقی قابل نو تو دی قابلو چی داوس کم حکم تاس تا کی گی مسئلہ تاس تا معلوم دا کم جماعتوں نا چی دی اخلاص پا بنیاد باندیا بات شیوی بھی اللہ تعالیٰ دے کسانو تو دیر اجر ورکی لیکن کم جماعتنا چی پدی ارادتان دے آباد شی چی تو مسلمانان پنیس کی تفریق راو لی یا مقصد دی ریاوی یا یو بل غرض غلط مقصد دے پارا دوی دا تعمیر کرے دی و اللہ تعالیٰ پدی دوی دے سواب نور کی البتہ مسلک منزنو دا چو کم کسان پا دی که مستی منزون دو دی کی گی زان لگا چو بامیان چو کم دولون کی دو دیو اغی مخلصان ندی ریاد پارا یاد شہرت پارا یاد اوبن مقصد پارا بابا دی و دی مخلصان نسو دو دی تعمیر او بابا دی چو کم سواب دی اللہ تعالی اغی لگانور گئی دیر گئی میں تاثر کو رہے داس مقامات دی دا پارا جوڑی گی چو پا دیزائے باندے لار پا مارا نشی قبو پا مارا نشی روب پا مارا نشی تا بازے صرف دا مقصد بھی چو اغفل ملکیت لا تحفظ اور دوام اور کون دا پارا داس تیرے چی کئی تاثر گو رہے دا کم گئی چو کم دی نمدی نیرون نیرون دی اور خطرہ دی خبری چاہ دی غارب اکمون مالے دارا شی آبا دارا شی مدغت اللہ دا پارا بادی ندا کمچتا اللہ دا رضا دا پارا بادی شوی بھی مطاقی اللہ اجرون ورکی او چتا دے غرضی کڑی بھی چیرزت دے بل جماعت با جماعت تمام خلق و نس کے جدلی جوڑوں یا نور داسی سے دنیوی مقاصدی بھی مدد سڑے کے سواب میں محروم ہے پتا بنا کئی چتا جماعت ورش رکھو خرزا ہے بے دا آغا جماعت آب آدھائینا محروم ہے دا ہم آتا چھو پکی مسکل زمکل منزل اکھی گی مسئلہ واضح دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھتم جماعت مسجد کو با چھوڑتے تاسو کلی ہوئی ہے کیوں بھی ہوتا اللہ حبوزی جلی چاہ شوق ہوئی اول تعمیر دے شعر دا اول جماعت چھتے دے تعمیر شعر ماتا چھو ضرورت نو انتا حضرت اللہ او کلا چلتا اس کو ضرورتو مدینہ ملویرہ فدیرہ لگی دینا مرکینا اندے جماعت داپ قائم شوئے دے او فضلتنا خود تا استماع دے گا دے انکڑی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم با مدینی ملویرین اپیدل دے پرات لے او تا استماعی چدا دے مدینینا پس مسافت باندے یس کے زنگلو یس کے پتیم دا کافی لرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیتا کفل تشریف راولو او دا ہم نبی علیہ السلام ارشاد دی چی سوک دی مسکی اللہ تعالیٰ دا عمری قبول شو سواب دل ورکی تا عمری سمرہ دیر سواب دل دی زکا دا حجاج کرام نبا ہم چی دی مدینی منوری زیارت دی تا نصیب شی نزی خام خام سر قدا تزی اور انتا ساتھ گڑے منزن تک سنچ نبی علیہ السلام ارشادات دی داغی مطابق تھی کہ اندر محلہ کی سکسانو داہا کا کسانو فضیلت اللہ بیانی اللہ بھی دی کہ دا سے کسان دی چھو ما تغیر زیاد پختی ما تا پسند دی او داغی دا عمال دو ہو جنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغی نے تپوسو تو جستاسو کم عمال دا سبی چھو اللہ تعالیٰ استاسو دا محبوبیت اعلان کی آئیو اور کئی دا سنور عمال کو زمن نشتا بیا او دسو شو دسنو کو دا غسل ضرورت را شو غسلی کو دا عام فرائض کم عمال دیتا کئی تو یو شے دے چې د بوټو د کارو د استعمال نه رسو استنجا لپاره موږ بیا استنجا ته اوږو باندې کوو. هغه صاحب سره دغه مسله وه، اوسم دغه مسله ده چې سړی استعمال د بوټو کی یا کوم سیزونه چې د بوټو ته مقام دي او بدن د پاک وي کی استنجا اون کی خبره سمه ده، استنجا اون کی او په شرط دی چې نه ده داسې نرمني واضح خبره ده. او صحابه کرام خو هغه یو موقع باندې نور ته وایي چې موږ باندې داسې وخت تیر شوی چې موږ دا قضا حاجت به داسې وو لکه څنګه بیزو دا پچی نه دي د اوښانو دا پچی او تاسو خو داسې لکه د سپرهي په وار نو مانا دا ده چې فرق تاسو ته ماو خو دی که دغه لومړی حالت وو چې بدن نه دی ککړ شوی استعمال د بوټو د دې سیزونو وشو بس دغه استنجا ده پوره ده. بیا ته سړي په اوبو باندې استنجا نه کړي چار دان هو په خپل مزد دی کوي. بعضې موقع داسې راشي اوس الحمدلله بابا ډېرې دي په دې سهارا مهارا کې داسې موقع ته سړي راشي چې اوس ته استنجا کوي نو کشف عورت یې کېږي هلته بې پردګي راځي نو عورت په ټول پردغو یعنې فرض دي او استنجا به یا مستحب یا په سنتي سنت او مستحب دپاره خلک بیا خپل فرض چې دی که نه هغه نه ماتوي تاسو ته مسله معلومه ده نو دا موقع ستاسو مخې ته راځي دا هغوی بیان چې الله تعالی د دوی مدحه په څه کړي ده هم په دغه سیزونو باندې او نور خو تاسو ته معلوم دي که چېرته دغه استعمال نه شي پاکیت دی انسان په کومې طریقې سره راځي یاره څنګه به کېږي. هر یو انسان ته خپل بدن معلوم دی چې کله قطرې مطرې ختمي شي او د هغې نه وروسته دوی استنجاو کړي وروسته د قطرو راتلو مسله نه وي بس خبره وشوه خلاصه شوه دې کې سو کرتے سو کرتے دا چیزنا استعمال دے جو کی نشتا تو چھتا تا اندازہ ہو لگی چھتا دے نروس لوس نور قطرے رازینا قطرے سکتے شوی دی بس اس نجاو کا راشو چار داموں کا تا ہر یو انسان تخپل بدن معلوم دے چیرا سمر وقت کی دا طریقے کی گی سمر تین کی دا کی گی تا معلوم خبر دا ناری نو دے زنانا اخپل فرکومت دشتا تو خیر خبر دا گوا تاتی شو دا خبر دا کہ بھائی دا غلطا کہ میں اس نجاو کا کوئی استنجاوی لکی کی طلب دا نجوی پاکوالی راغلے دے خبر اخلاص ہوتا یہ سر سواسے تر اشتا ہونا دے لوٹے سر سواسے تر اشتا ہونا دے لوٹا استنجا کیجی کی نکی جی لگا لوٹا دے لائکین دے استنجا کی دے بانی نکی جی بہت سے خبری بھی اصل مقصد ہم بغیر چدا تاس کم ہوئی اوٹے استعمال کے تاگے پر گئی چدا کم کاغذون را دلی جر جا اگنا نو کاغذون را لیتا دا بلانا نو شکے پر ہوتا ہی پسے دا ځان له یو خدای نو کاغذ نه چې پیل کېږي یا واخه ما په دغه ځین نه استناد کوي او دا خپل مخونه نه استناد کوي او خو الحمدلله ټول ته معلوم دي چې دغه ځین نه استعمالي دي دانه استعمالي ترې په دې نه دغه دا چې تا خپل بدن باندې یقین دې خطر پوي چې اوس به دې نه اوس ته وړي خطرې مکرې نشته چې انجا دې وکړل او راشه چار دا نو خپل یا استعمال دلو ته دا ثابت دي احادیث کې راغلي دي درې بوټي استعمال وایي پنځه بوټي استعمال وایي په څه سره پاکیت راځي او د مسلم په دې کې چې خامخا درې دي وي یا دې پنځه وي په پاک چې دي کنه ان الله حویتر و حب الوتر الله تعالی پاک خوښي الله پاک خوښي هغه چې استعمال دي بوټو موټو دې موږ په ځای چې کوم شعر کنه دې استعمال لازم هغه کې دا مسله نشته نو دوی به دا دواړه کار خپل کم کارونه به ټول بوټي به استعمال کړي لکه مونږ چې څنګه کوو اور بیا به اوبو میں استعمال کری تا دوالا بے کل اللہ تعالیٰ دے مدح بیان کرے گا اس برے دو بو استعمال تا سمیں چی دائی دینے کی واجب دیو دائی دینے کی نشتے خط تفصیل میں ذکر دعوا عالت اور جمعون پورے تمقامی علیہ بیان کرے گا تا دے ہرائی عشیدی کلیزان دنے بڑھے گا